جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو سرکار کو دکھ ہوتا، غم ہوتا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں لائے گا ایمان، چند گنے چنے لوگ ہیں۔ دعوت تو سرکار کی عالمی پیمانے کی ہے، تو ہزار ہاں لوگ قبول کریں گے، لیکن چند گنے چنے لوگ جن کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان لیا ہے، یہ لوگ نہیں لائیں گے۔ تو اب اگر آپ کی دعوت ان کے لیے مفید نہ ہوئی تو اس سے آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تسلی کا مضمون بیان کیا ہے، کیوں قبول نہیں کریں گے یہ لوگ؟ کیونکہ انہوں نے اپنا مزاج ہی پہلے سے ایسا بنایا ہے۔ جب انہوں نے دعوت رسول کو قبول کرنا طے ہی نہیں کیا، منظور ہی نہیں کیا، بلکہ ضد پر رہے، ہٹ دھرمی پر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ نہ ان کی آنکھوں کو حق نظر آتا ہے، نہ ان کے کانوں میں حق کی صدا پہنچتی ہے، نہ ان کی زبانیں سچائی کے اقرار پر قادر ہیں۔ پردے پڑ گئے ہیں ان کی عقلوں پر، ورنہ حضرت بلال نے بھی قبول کیا ہے، حضرت سہیب نے قبول کیا ہے، حضرت علی نے قبول کیا ہے، ننوں نے قبول کیا ہے، خواتین نے کیا ہے، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ان کی ہردمی کی وجہ سے ان کے قلوب کے اوپر ایک گلا آ گیا ہے۔ یہ لوگ مخالفت میں اتنے ہلکے ہو گئے کہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہے، اور اپنی شکاوت کی وجہ سے اسی حال کے اندر دنیا سے گئے۔ ان کے کفر میں اور ان کی خلافت اور سختی میں ان کو ہدایت جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ ہدایت طالبوں کو ملتی، جو سچے طالب نہ ہوں ان کو نہیں ملتی، اور طلب کرنے والوں کو محنت اور کوشش اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کی انعام سے نوازتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، اور ان کا کفر چونکہ دائمی ہے، اس بنا پر عذاب جو ہوگا وہ بھی دائمی ہوگا۔ اب تیسرے طبقے کا بیان شروع کیا ہے، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے، اور حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ ایمان دل کی گہرائیوں سے ماننے کا نام ہے۔ اللہ کو، رسول کو، یوم آخرت کو، اور یہ لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل ان کے انکار کر رہے ہیں۔ یہ طبقہ منافقین کا طبقہ ہے۔ یہود میں خود تو تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، بعض وہ تھے جنہوں نے بالکل مخالفت رکھی تھی، اور ایک طبقہ منافقوں کا تھا کہ مسلمانوں کے منہ پر تو کلمہ ایمان کا اقرار کرتے تھے اور اپنے لوگوں میں جا کر ہنسی اڑاتے تھے کہ ہم تو اپنی اصل دین پر ہیں. ان کو منافق کہا. منافق نفق سے نکلا ہے. نفق سرنگ کو کہتے ہیں اور سرنگ میں ایک طرف سے داخلہ ہوتا ہے, ایک طرف سے ایگزٹ ہوتا ہے. دو روپ کی ہوتی ہے سرنگ. نفق دو روپ کی ہوتی ہے, دو دروازوں کی ہوتی ہے. تو ان کا مزاج بھی دو دروازوں کا ہے. کبھی یہ کہتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں. یہ دو روپے پن کی وجہ سے ان کو منافق کہا اور ان کا درجہ مشرکین سے بھی نیچے رکھا. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. اللہ فرماتے ہیں کہ صرف زبانی جمع قرض کر دینے سے آدمی ایمان والا نہیں کہلاتا جب تک کہ ایمان اس کی بشاشت قلب میں نہ آ جائے, اس کی دل کی گہرائیوں میں نہ آ جائے اور بغیر کسی دباؤ کے اور بغیر کسی اقرار کے اس کا دل منظور کر رہا ہو ایمانیات کو تو وہ ایمان والا ہوتا ہے. اور ان کے دلوں نے ان کو منظور نہیں کیا تھا, قبول نہیں کیا تھا. اس بنا پر قرآن کریم نے ان کے ایمان والے ہونے کا انکار کر دیا. اگر یہ زبان پر اس لیے چلنا تھا کہ دل میں نہیں تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ. یہاں اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے سکتا نہیں ہے. ایمان والوں کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینا. یہ بات کو بڑی بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. جیسے کوئی استاد کسی شاگرد کے بارے میں کہے کہ اس کو تکلیف پہنچانا ایسا ہے جیسا مجھے تکلیف پہنچانا. بالکل اسی طرح سے اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنی چھوٹی بات سے. یہ در حقیقت مجھے دھوکہ دینا, مجھے کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. اس طرح ایمان والوں پر بھی تمہارا ہاتھ کھولوں گا تو دھوکہ کھائیں گے نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں ایسی دھوکہ دہی کرنے والے در حقیقت کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے, خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کیونکہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے نظریے کو سامنے رکھ کر خود ہی اپنی آخرت کو ناکام کر رہے ہیں اور اپنی مراد کو پا نہیں رہے ہیں اور محروم رہ رہے ہیں غیر سے. لیکن دھوکے باز ایک ہفتے تک دھوکے بازی کرتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا. ہمارے گاؤں ایشان کو گاؤں ہمارے شروع ہوں چھوڑے کرتے تک چوری کرتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا. تو احساس کا نہ ہونا یہ بڑی بیماری. جیسے فارغ والے کو احساس ختم ہو جاتا ہے, ان کے اوپر ایمانی فارغ پڑا ہے, اس بنا پر احساس ان کا ختم ہو گیا ہے کہ ہم یہ دھوکہ دہی کے اندر خود کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں. چلے تھے اس لیے کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو نقصان نہ اللہ کا ہے, نہ رسول کا ہے, نہ ایمان والوں کا ہے. ان لوگوں کا ہے جو ایمان قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سمجھ میں نہ آنا, دھوکہ دہی کرنا اور اس میں خوش رہنا اور اس کو اپنی کامیابی سمجھنا, یہ ان کے دلوں کا روگ ہے. قلوبهم مرض، ان کے دل بیمار ہیں، ہو سکتا ہے حقیقت میں بھی دل کے مریض ہوں یہ، اور روحانی اعتبار سے بھی یہ بیمار ہیں، جسمانی اعتبار سے ہو سکتا ہے بیمار ہوں لیکن روحانی اعتبار سے یہ لوگ بیمار نہیں ہیں. جب انہوں نے تندرستی کے مقابلے میں یعنی ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اور دھوکہ دینے کو پسند کیا تو ان کو ان کے حال کے اوپر ڈال دیا گیا. خنزیر کو دیکھا ہوگا کہ وہ گندے نالے کے اندر غوطہ لگا کر کیسا سمجھتا ہے کہ میں ہمیں حیات سے نکلا ہوں. وہ کتنا خوش رہتا ہے گندے نالے میں، دیکھنے والے دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ عجیب گندا جانور ہے، لیکن اسے اپنی گندگی میں مزہ آ رہا ہے کیونکہ اس کا شعور سلب کر لیا گیا ہے. منافقوں کا شعور سلب کر لیا گیا اس بنا پر خود کو نقصان پہنچاتے ہوئے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. جس کی بیماری کے علاوہ کیا کہیں گے؟ لیکن دنیا کا سب سے بڑا شاستانہ یہ ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے وہ دوسروں کو بیمار سمجھتا ہے. جیسے کہہ رہا یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا دہلی ہے، اس لیے وہ زور سے بولتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دل بیمار ہیں، اس لیے حقیقت تک ان کی بیچاروں کی رسائی نہیں ہے. اور جو ایمان والے ہیں ان کے دل صحت مند ہیں، انہوں نے سرکار کی صحت مند بات کو منظور کیا ہے اور اپنی تندرستی میں اضافہ کیا ہے، روحانی ترقی ہوئی ہے، ان کی ہدایت بھی ہے، انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا گیا ہے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے لیے المناک عذاب ہوگا، انگریزی میں کہتے ہیں پینفل پنشمنٹ دیا جائے گا. پنشمنٹ ویسے ہی پینفل ہوتا ہے لیکن اس میں عظیم کی صفت اور بڑھائی کہ خطرناک اور دردناک انجام سے ان کو دو چار بنانا. اور کیوں ہونا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بما کانوا یکذبون، رسول اللہ کو جھٹلانے کا انجام، اللہ کے لائے ہوئے دین کا انکار، قرآن کریم جیسی سچی کتاب کے ساتھ کھلواڑ، اور خود اپنی کتاب کے مضامین کو ٹھکرانا، یہ سب تقدیریں ہیں جو یہ کر رہے ہیں، جس کا ان کو انجام بھگتنا طے ہے. آخرکار یہ اس کے بڑے کردار تک پہنچیں گے، ان کا یہ انجام ہوگا. دماغ یکذبون اور دماغ یکذبون دونوں طرح کی چراتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ انہیں کا حال بیان کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ منافقین کے حال کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ ایمان والے ان سے چوکن نہ رہے، کیونکہ یہ مل کر رہتے ہیں اور خنجر زنی کرتے ہیں، جیسے کانگریس والے 50 سال تک مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہے اور خنجر زنی کرتے رہے، ہم کو کہیں پر نہیں رکھا ہے. بس ساتھ رہے منموہن سنگھ، ان کی زبان پر ایک لفظ مسلمانوں کی حمایت کرنی ہے. جب بھی رام لگاتے ہیں تو دہشت گردی ختم کرو، دہشت گردی ختم کرو. کانگریس ختم ہو گئی، دہشت گردی ختم کر دیتا، کچھ بھی نہیں ہوا. وہی دہشت گرد آج بھی دنگناتے پھر رہے ہیں، روزانہ کہیں نہ کہیں عالمی پیمانے پر دھماکے ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. صرف اپنی سیاسی روٹیاں گرم کرنے کے لیے دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانے کا مزاج بنائے. تو 50 سال تک ہم ان کو دوست سمجھتے رہے, ہمارا کوئی مسئلہ انہوں نے حل نہیں کیا, وہاں البتہ ہم نے ان کا مسئلہ حل کیا. ہر وقت ان کو چیزیں دلائی, ہر وقت حکومت دلائی, ہر وقت ہمارے خلاف انہوں نے کاروائی کی, آنکھیں کر رہے ہیں اور اپنی حرکتوں کے بعد نہیں آتے اس کی ناکامیوں کے باوجود. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے فساد مچانے والے ہیں جنہوں نے یہ دو رخا پن اختیار کر رکھا ہے اور کفر کو ہوا دے رہے ہیں. ایمان کی ہوائیں جو چل رہی ہے اس پر مقموم فضائیں انہوں نے قائم کی ہیں. یہ خطرناک لوگ ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان قبول کر لو, کتنا فساد اور اندر جو تمہارے فساد ہے جس کا اثر باہر نظر آ رہا ہے. فساد پہلے اندر آتا ہے پھر اس کا اثر باہر ظاہر ہوتا ہے. بھائی جیسے کسی کو سلام کرنا کہتے ہیں بڑا اخلاق والا ہے, ہم نے کہا کہ اثر ہے اخلاق, اصل اخلاق اندر ہی لیکن اس کا اثر باہر ظاہر ہوا ہے, سلام کی شکل میں, تواضع کی شکل میں, عاجزی کی شکل میں. تو اصل کو اندر کے اخلاق اور اس کا اثر باہر ظاہر ہوتا ہے. تو ان کے دلوں کے اندر ایمان کے خلاف جو فساد ہے اس کا نتیجہ باہر ظاہر ہو رہا ہے فساد کی شکل میں, کہ پارٹی بازی کرتے ہیں, سرکار کے خلاف ریشہ دوانی, ایمان والوں کے خلاف ریشہ دوانی کرتے ہیں. تو ان سے کہا گیا, صحابہ کرام نے کہا جب جب ملتے تھے ان کے سربراہ تو ایمان والے اور صحابہ کرام ان کے کہتے تھے لا تفسدوا فی الارض, کیوں زمین میں خامخواہ فساد مچاتے ہو؟ وہ کہتے تھے ہم لوگ اور فساد, توبہ توبہ کیا باتیں کرتے ہیں, ہم لوگ تو سب سے بڑے مسلم ہیں. پاگل جو ہوتا ہے نا پوری دنیا کو پاگل سمجھتا ہے. پاکستان کے پاگل خانے کا معائنہ کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو گئے تھے تو وہاں سلاخیں پکڑ کر دو پاگل کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ تیسرا بھی آج داخل ہوا ہے. تو عزت یہ ہے کہ جو لوگ مفسد ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو مفسد نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں ہم لوگ مسلم ہیں, ہم اصلاح کر رہے ہیں. آج دنیا میں جو فساد کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنا جھنڈا لے کے اٹھے ہیں کہ ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں, روزانہ قتل و غارت جیسے سوال سے ہم کر رہے ہیں, روز خون کی لکیاں بہا رہے ہیں. اور بات یہ رکھی ہے کہ ہم لوگ اسلام پہ گیڑے اٹھا کر چل رہے ہیں. وہی لکیر ہوں لاکھ سے روکے لوگ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں مت فساد مچاؤ, اپنے کفر کے ذریعے سے, اپنے نفاق کے ذریعے سے, اپنے دوستے پن کے ذریعے سے مت مچاؤ, جواب میں یہ لوگ کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ ہم لوگ مفسد ہیں, انما ہم لوگ مصلحون, ہم لوگ تو بڑی اسلام کرنے والے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا امن و امان کے ساتھ قائم رہے, جھگڑے نہ ہو, فسادات نہ ہو. فسادات نہ کرنے کی بنیاد پر فساد کرتے ہیں, نہ ہو جائے فساد اس کے لیے ہوتا ہے فساد. فرماتے ہیں کہ یہ کتنے کی اپنی صفائی پیش کرے, جیسے چور کتنی بھی اپنی صفائی پیش کرے کہ میں نے ہاتھ کی صفائی جو کی ہے عدالت میں منصف صاحب کے سامنے, کس احتیاط کے ساتھ میں نے کارنامہ چوری کا انجام دیا ہے, عدالت اس کو منظور نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کی عدالت کا فیصلہ ہے کہ تمہارے یہ کہنے سے کہ تم بڑے اسلام کرنے والے ہو تم اسلام پسند نہیں مانے جاؤ گے. یاد رکھو بیویر انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں اَلَاِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ, یہ لوگ بڑے فساد مچانے والے ہیں اس بنا پر کہ انہوں نے تیسرا ہی ایک رنگ اختیار کیا ہے, نہ ایمان میں ہے نہ کفر میں ہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے. یہ اس طرح کی زندگی گزار کر اپنے آپ کو امن پسند کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اپنے فساد کا اور فساد پھیلانے کا جو شعور ہونا چاہیے کہ کتنا نقصان ہماری ذاتوں سے کر رہے ہیں, ہم انسانیت کو کتنا دکھ پہنچا رہے ہیں, فرماتے ہیں یہ ان کو معلوم نہیں ہے. اَلَاِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ, ان سے کہا جاتا ہے کہ اب یہ دور کا پن چھوڑو, یہ غلط طریقے چھوڑو اور ایمان لاؤ. کما آمنا, جیسے صحابہ ایمان لائے, ایمان ایسا لے کے آؤ جیسے کہ صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا ہے. کیسا سچا ایمان قبول کیا ہے, کیسی قربانیاں دی ہے, کیسا وطن چھوڑا ہے, کیسی جائیدادیں چھوڑی ہیں, کیسے اپنے اسٹیٹ چھوڑے ہیں, کیسے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے, اس کو کہتے ہیں قربانیاں, اس کو کہتے ہیں ایمان. تم تو یہیں رہتے ہو, تم نے کیا چھوڑا ہے, تم نے کیا قربانیاں دی ہیں, تم نے کوئی بھی قربانی نہیں دی. اس بنا پر کہا جا رہا ہے ایمان لانا ہے نا, تو تمہارے دوگلے لوگ جو ایمان لائے وہ مت دیکھو, ہم بتاتے ہیں جیسا ایمان لاؤ گے, نمونے کا ایمان لاؤ. نمونے کا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کا ایمان. صحابہ کا ایمان اتنا اعتبار کے قابل ہے, اتنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے, اتنا منتخب ہے کہ رب کائنات حوالہ دیتے ہیں کہ ایمان لاؤ تو ایسا لاؤ جیسے کہ لوگ لائے ہیں صحابہ لائے. صحابہ کرام کے ایمان پر کتنا اعتماد اور کتنا بھروسہ ہے. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نؤمن کما آمن السفہاء, ہم لوگ ایسا ایمان لائے جیسے کہ یہ چند غریب لوگ اور سفہاء لائے ہیں ایمان. اللہ تو فرماتے ہیں ان کا ایمان مثالی ایمان ہے, اللہ نے ان کے ایمان پر اعتماد فرمایا ہے, ان کے ایمان کو وزنی قرار دیا ہے, مثال کا نمونے کا ایمان کے نمونہ تمہارے سامنے ہے, ایسا ایمان لاؤ. تو ان بے وقوفوں نے کیا کہا کہ یہ جو چند غریب لوگ نظر آتے ہیں ان کی طرح ہم لوگ ایمان لائے, ہم بے وقوف ہیں کیا؟ آج بھی جو لوگ دین میں چلتے ہیں ان کو دنیا کا ایک طبقہ بے وقوف سمجھتا ہے, پڑھا لکھا جو طبقہ ہوتا ہے وہ مولوی ملا کہتا ہے, علماء کو جو ہے گھٹیا لوگ سمجھا جاتا ہے, اور اپنی محفلوں میں ان کا ذکر بھی جو ہے بہت دبے ہوئے الفاظ میں کرتے ہیں. بالکل یہی حال یہود مدینہ کا تھا, وہ لوگ جن کا ایمان قابل اعتبار تھا اور وہ جن کا ایمان مثالی ہے, وہ جن کے ایمان پر اللہ تعالیٰ نے اعتماد کا اظہار فرمایا, ان کے بارے میں یہ ظالم فیصلہ کرتے ہیں صحیح ہونے کا, بے وقوف ہونے کا. جو لوگ عقیدے پر چلتے ہیں دنیا کے طبقے کے لوگ ان کو بے وقوف کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، جب دیکھو تو نماز، جب دیکھو تو قرآن، جب دیکھو تو ذکر، ان کو اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے ایمان والوں کو عبداللہ کو بے نام سمجھا ہے، یہ مزاج بہت پرانا چلا آ رہا ہے، وہی مزاج کی بات انہوں نے کہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ احمق نہیں ہے جو ایمان لے آئے، وہ بڑے حقیقت رکھ ہیں، وہ بڑے دور اندیش ہیں، ان کو سرکار نے جو تعلیم دی ہے اس کی روشنی میں جنت نظر آ رہی ہے، جہنم نظر آ رہی ہے، پل صراط نظر آ رہا ہے، اللہ کے وعدے سچے نظر آ رہے ہیں، اور یہ لوگ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حقیقت میں بے وقوف تم لوگ ہو کہ تمہیں یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ عقل مند ہے کہ جو چیزیں تم کو نظر نہیں آتی اللہ نے ان کو دکھا دی، اور انہوں نے حیرت کا اہتمام کیا ہے، سرکار پر اتنا سچا سمجھا ہے کہ اس شان کا انسان جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ پہچان لینا کہ یہ نبی آخر الزمان برحق ہوں، یہ سچے رسول ہیں، یہ عقل مندی کی بات ہے نا۔ دوسرے بہت سے عقل مند فیصلہ نہیں کر پائے، لیکن ان کی عقل مندی دیکھیے کہ قرآن کو سچا سمجھ لیا، اور انہوں نے سرکار کو سچا سمجھ لیا، اور سرکار کی تعلیمات کو بہترین تعلیمات سمجھ لیا، اور نہ صرف یہ کہ سمجھا بلکہ یقین کیا، اور نہ صرف یہ کہ یقین کیا، اس یقین پر قربانیاں دینے کی نوبت آئی تو اپنی جان کی قربانیاں دیے، اس سے بڑھ کر عقل مندی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم بے وقوف ہو کہ عقل مندی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جو بے وقوف ہوتا ہے وہ پوری دنیا کو بے وقوف سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں بے وقوف یہ لوگ ہیں کہ ان کو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ اگر حقیقت صحابہ کی طرح سمجھ میں آتی تو یہ دنیا کے سمجھدار ترین انسان ہوتے۔ ان میں بھی کچھ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان دے دی، جیسے عبداللہ ابن سلام، یہ ان کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے سرکار کی خدمت میں آ کر وہ نشانیاں جو اپنی کتاب میں نبی آخر الزمان کے سلسلے کی پائی جاتی تھی ان تمام کا جائزہ لیا، لیکن جائزہ لینے سے پہلے ایمان قبول کیا، یوں کہا تو چہرہ ہی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ عقل مندی ہے، چہرہ دیکھ کر سچ ہونے کا فیصلہ کر لیا، کتاب سنتے ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، انسانوں کی کتاب نہیں ہے، اور یہ بیچارے فیصلہ نہیں کر سکے تو بے وقوف یہ ہوئے یا ایمان والے ہوئے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اللہ انہ مصطفیٰ، جو لوگ ان ایماندار اور عقل مندوں کو بے وقوف کے ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، یہ بے وقوف ہیں، لیکن ان کو ان کی اپنی بے وقوفی کا شعور اور احساس نہیں ہے، ایمان لانے کا احساس نہیں ہے، اور جو کام وہ کر رہے ہیں پتا کے اس کا احساس نہیں۔ جب احساس ہو جائے گا جیسے عبداللہ ابن سلام کو ہو گیا تو پھر امن و امان ہوگا۔ ایمان یہ امن و امان کا پیغام ہے، یہ آیات بتاتی ہیں کہ فساد ختم کرنا ہو تو ایمان لاؤ، کیونکہ وہ فساد کر رہے ہیں کہ ایمان نہ لا کر۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ امن چاہتے ہو، دنیا میں فساد مٹانا چاہتے ہو، تو یہ فساد کے مٹانے کا راستہ ہے ایمان کا قبول کرنا، اور ایمانی اعمال کا انجام دینا، اور سرکار کی جائی ہوئی دعوت کو منظور کرنا اور مقبول سمجھنا۔ فرمان یہ ہے در حقیقت اپنے آپ کو امن کے دامن میں پہنچانا، امن کے گہوارے میں پہنچانا۔ چھوٹی سی بات پر آج کی بات ختم کریں، سرکار نے سنچے ہی میں جو خط لکھا روم کے بادشاہ کو، تو یہ خط میں ایک جملہ لکھا تھا، ہرکیولس کو جو لیٹر لکھا، بہت جامع لیٹر اور بہت جامع دعوت خط لکھا تھا، اس میں ایک بات لکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھائی کی ایک بار عظیم تسلم، ارے بادشاہ تو اسلام قبول کر لے تو تجھے اللہ سلامتی دے دیں گے. مانو اسلام سلامتی کے لیے ہے، دنیا میں امن و امان کا پیغام لے کر آیا ہے. اور سلامتی کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں سلامتی تیرے ملک کی بھی ہو جائے گی، سلامتی تیری جان کی بھی ہو جائے گی، سلامتی تیرے تخت کی بھی ہو جائے گی، سلامتی تیرے ایمان کی بھی ہو جائے گی، سلامتی تیرے خاندان کی بھی ہو جائے گی، سلامتی تیرے دیش کے لوگوں کی بھی ہو جائے گی. کیونکہ جب تجھے ایمان لاتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی ایمان لائیں گے، اور سب سے بڑی سلامتی آخرت میں جہنم سے ہو جائے گی. جہنم سے سلامت کر دیں گے تجھے اللہ تعالیٰ. تو یہ جملہ اپنے اندر بڑی جان لیے رکھتا ہے، یہ بتایا عظیم تسلم، سلام اسلام قبول کر تو ہو جائے گا سلامت، اور سلامت نہ صرف یہ دنیا میں ہوگا بلکہ آخرت میں بھی ہوگا، ہر جگہ ہوگا. اور ایک بات یاد رکھو کہ اسلام لوگوں کی لیڈری اور اسلام دنیا کی سلامتی چھیننے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ سلامتیاں عطا کرنے کے لیے اور دینے کے لیے آیا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی زمانے جہلیت میں بڑا لیڈر رہا، بہت بڑا سردار رہا، تو جب آپ کے ہاتھ پر وہ دین قبول کرے گا تو سب سے پہلے اس کی لیڈری ختم ہو جائے گی اور اس کی سرداری جاتی رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد لیڈری ختم نہیں ہوتی ہے، لیڈر بناتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، اور سمجھ میں آتا ہے کہ لیڈری کہتے کس کو ہیں، سرداری کہتے کس کو ہیں. حقیقت میں سردار بنے گا تو پہلے اسلام کا غلام کرے گا، پھر اللہ اس کو سرداری کا مقام ادا فرمائے. سرداریاں کیسی نہیں، میں نے کہا تھا مدرسے میں کہ سلامتی اور لیڈری اور سرداری ایسی نہیں کہ جن کو نان شبینہ کے ٹھکانے نہیں تھے، جن کو کھانا بھی ایک ٹائم کا میسر نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اقتدار سرکار کے قدموں کی برکت سے اور دامن رسول سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں عطا فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں وہ کپڑا ناک صاف کرنے کے لیے آیا کہ جو بادشاہوں کو پہننا نصیب نہیں ہوتا. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ جو ہے دین کے قبول کرنے والوں کو دیتے ہیں. اسلام سردار بناتا ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام امن و امان کا دائی ہے، اور اسی کا پیغام دیتا ہے. آج کا سبق ہمارا یہی تھا، اللہ تعالیٰ کو میں دیکھی ہوں. کان پان والوں کا کندھے کا آپریشن ہوا ہے، دعا کی گزارش. کا 25 پانی کا حافظ ہے، اب شیطان بہکا رہا ہے، سب کو بہکاتا ہے، تو اب جو ہے توجہ کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور دعا کی درخواست کی ہے کہ دین میں ترقی اس کو اللہ دے. سبھی کو ترقی کی ضرورت ہے. حافظ بھائی سنگھ والوں کے گھر میں حنیف بھائی مانند کا انتقال ہو گیا، مغفرت کی دعا. صدیق خون والوں کے بہنوں میں عبدالستار بھائی سپاری والوں کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. احمد میاں گیرا گل کا انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا من ذنب المعاصي ابدا ما عصيتنا وارحمنا ما تكلم ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم احفظنا على الاسلام قائما اللهم احفظنا على الاسلام قائدا اللهم احفظنا على الاسلام رافدا ولا تشمت بنا عدوهم ولا حاسدا اللهم اشف اعلانا واسقامنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا قاضي المهمات يا دافع البريات يا شافي الامراض انك على كل شيء قدير اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور تعظیموں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے کرم کے عافیت کے سیر کے فضل کے سے فرما اے الہ العالمین ہمیں دین پر جمع دے سب کی دین دار بنا دے اے اللہ تیرے جنان والی زندگی نصیب فرما تیری یادوں والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ذاکرانہ زندگی عطا فرما اے الہ العالمین تلاوت قرآن کی نعمت سے مالا مال فرما نماز پنجگانہ کی پابندی نصیب فرما اے اللہ فکر و اذکار والی زندگی نصیب فرما اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما اے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے بنا لے اے الہ العالمین جو بیمار تھے انہیں شفا کاملہ عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اور اللہ کو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما بھرپور مغفرت فرما عارفین میں بہترین مقام عطا فرما اے الہ العالمین پورے مجمع کی جہاں جہاں سنا جا رہا ہو اے اللہ مغفرت فرما اور اے اللہ جو ماں بہنیں سن رہی ہیں ان کی بھی مغفرت فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آپ کی وہ کرنے والی موت عطا فرما اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما جان مال عزت آلو اور حیا کی حفاظت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور کرنا یہ رحمت کی خیال پابندی کی اور استقامت کی ضرورت ہے اور اسی طرح ملاقات کے اندر بھی پابندی اور استقامت کی ضرورت ہے تو اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں روحانی ترقیوں کا اصل جینا استقامت ہے جتنی استقامت ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ روحانی اعتبار سے ترقیاں جو ہے وہ عطا فرمائیں گے معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں අපරේ බස කඳමියා පිල් මිල දෙදුමාය මිල දෙවිලා Thank you.

اللہ مقتدم بدارشا بدارشا بدارشا مطلب میں ڈوبے ہوئے دن جان گیا در ذکر حق مشغول شاہو مشغول شاہو مشغول شاہو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے کا اپنے کام اللہ کی یاد عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے مت لگاؤ تم لحد میں جان بنانی ہے تو آیا بابر سکال کے دنیا میں کل کوئی گئی کہ نادانی ہے روز رکھنا مانگ پر خدا کو یاد کر بھر دم اس مانگ کہاں جائیں کسے کہیں اور دنیا میں ماجت روان کون سب کا دادا نے تو سب کو دیتا نے تو تیرے بندوں کا میرے سوا کون کون مقبول ہے کون مردود بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون جب تڑے گے ہم سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کوٹا کھڑا کون دنیا نہ دولت نظر جائے فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا جب بھی بڑا خبر کر رہے ہوں تو یہ بات سوچے کہ آج کہاں گیا تو میں نے آنکھیں بند کر دی ایک دن وہ آئے گا جب لوگ میری آنکھ بند کر دیں گے اس کو پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا Thank you. جب عقل زندہ رکھے، ایمان پر زندگی عطا فرما. اللہ دنیا سے رحلت کا وقت ہو تو اللہ حفاظت ایمانی نصیب فرما. تو آئے اپنے فضل و کرم ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما کہ ہم سبھی دیا ہم اللہ